Krisia, ase krisi. Gu pozi, binon geio nahi deu. Gu pozi, binon geio nahi deu. Krisia, ase krisi. Ez altzea be, Bankuko mailegu bakoitzakin. Lan merkatuko erreformekin. Hezkuntza eta osasun zerbitzurako murrizketekin. Laguntza sozialetako murrizketekin. Etxe kaleratze bakoitzarekin. Lan kaleratze bakoitzarekin. Krisia ze krisi. Gero eta gehiago irabazten deu. Adegi, PNV, Confebask, Bankia, Kutxabank, Inditex, PSOE, PP. Gu, gero eta gehiago irabazten deu. Zatzate guartu. Krisia, ze krisia. Gero eta gehiago. Adegi, PNV, Confebask, Bankia, Kutxabank, Inditex, PSOE, UPM, PP.